Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 16 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska wyklucza inny scenariusz niż ten, dzięki któremu Ukraina zachowa swą integralność i niepodległość, mówi premier. Inflacja w marcu wyhamowała. Ceny towarów i usług wzrosły o 2%. Za kilka dni do Sejmu trafi projekt ustawy o obronie cywilnej, powiedział minister obrony narodowej. Polska i Dania będą stały na straży jednoznacznej polityki Unii wobec wojny w Ukrainie, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Danii Mette Frederiksen. Szef polskiego rządu mówił o znaczeniu współpracy obu państw dla bezpieczeństwa regionu i Europy. Będziemy współpracowali nad jednolitym, jasnym, uczciwym stanowiskiem Unii Europejskiej wobec wojny na Ukrainie. Będziemy wśród tych, którzy pomagają i mobilizują innych do pomocy Ukrainie. Dania i Polska wyklucza jakikolwiek inny scenariusz niż ten, dzięki któremu Ukraina utrzyma swoją integralność, niepodległość. Donald Tusk dodał, że przy wspieraniu Ukrainy Unia powinna także wzmacniać swój własny potencjał obronny. Inflacja w marcu wyhamowała. Ceny towarów i usług, licząc rok do roku, wzrosły o 2%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym było 2,8%. To nieco więcej niż sugerował szybki szacunek GUS, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest najniższy wynik od marca 2019 roku i to zasługa niewielkiego wzrostu cen żywności oraz słabszej inflacji bazowej. Komentarz GUS wskazuje na niski wzrost cen utrzymania mieszkania oraz transportu publicznego. W ocenie ekonomisty w kolejnych miesiącach inflacja wzrośnie do mniej więcej 3%. W przeciągu 2-3 miesięcy zobaczymy efekty powrotu standardowej stawki VAT na żywność. Spodziewamy się też dalszego wzrostu cen paliw. Tutaj eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem oznacza utrzymanie wyższych cen ropy naftowej na rynkach globalnych. To jest impuls, który powinien podnieść inflację o około 0,3 punkta procentowego. W drugiej połowie roku inflacja będzie dalej rosnąć. Spodziewamy się wyników zbliżonych do 4-4,5%. Lutego ceny wzrosły o 0,2%. Za kilka dni do Sejmu trafi projekt ustawy o obronie cywilnej, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dużą rolę w budowaniu systemu będą miały samorządy. Będą nakreślać plany na wypadek jakiegoś zagrożenia. Czy to katastrofy, huragan, powódź, podtopienie, pożar, różnego rodzaju klęski żywiołowe. Będziemy wspierać budowę schronów i miejsc chronienia w samorządach. Będziemy inwestować w takie miejsca, nie żeby dzisiaj kogokolwiek straszyć, tylko żeby odstraszyć naszych przeciwników. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w schronach jest obecnie miejsce dla 4% Polek i Polaków. Nie żyje profesor Jadwiga Staniszkis, socjolog i analityk polityczny, miała 81 lat. W pewnym okresie profesor Staniszkis była nie tylko analitykiem sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, mówi historyk profesor Andrzej Paczkowski. W latach 90. Jadwiga dosyć aktywnie włączyła się w życie polityczne. Wprawdzie nie kandydowała na posłankę czy senatorkę, ale występowała w roli takiego doradcy niektórych znanych polityków, zabierała głos w takich czysto politycznych dyskusjach. Oczywiście, ponieważ była politologiem, to jest szalenie trudne rozdzielenie, gdzie jest jej warsztat naukowy, a gdzie jest jej polityczna pasja, a nawet polityczna ambicja. Profesor Staniszkis była wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych oraz uczelni w Chinach i Japonii. Otrzymała nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za badania nad procesem transformacji Polski i świata. Jadwiga Staniszkis została upamiętniona na muralu Kobiety Wolności na stacji PKM Strzyża w Gdańsku w 2019 roku. Tysiące Gruzinów protestowało w Tbilisi przeciwko projektowi ustawy o zagranicznych agentach. W trakcie demonstracji policja zatrzymała 14 osób. Wbrew opiniom organizacji pozarządowych, opozycji i obrońców praw człowieka, Komisja Prawna Parlamentu Gruzji dała zielone światło do dalszego procedowania dokumentu. Tysiące Gruzinów w trakcie demonstracji wykrzykiwało antyrządowe i antyrosyjskie hasła. Śpiewano hymn państwowy i hymn Unii Europejskiej. Gruzja nie pogodzi się z powtórną sowietyzacją, napisała na platformie X prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Opozycyjna deputowana Salome Samadaszwili stwierdziła, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie działa w interesach Rosji. Przyjęcie tego prawa uniemożliwia otwarcie negocjacji członkowskiej z Unią Europejską. I druga kwestia. Rządzące Gruzińskie Marzenie ma 30% poparcie, a w W październiku u nas będą wybory i obecnie Iwaniszwili przegrywa te wybory, więc o tę ustawę próbuje walczyć z organizacjami monitorującymi procesy demokratyczne i chce je zdyskredytować. Krytycznie oceniają projekt ustawy państwa Unii Europejskiej i wzywają rządzących do wycofania dokumentu z parlamentu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

idzie woda, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie woda, to robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie woda, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie woda, to robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie woda, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie woda, to robi się nerwowo. To robi się niezdrowo. Gdy pół Polski idzie woda, robi się trochę niezdrowo. Robi się niezdrowo. Robi się nerwowo. I niezdrowo się robi. I zostawmy to już. O ile mnie pamięć nie myli, to ten utwór w wersji oryginalnej miał tytuł po prostu Pogo. Jedno krótkie słowo, jakże pojemne, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy jeździli na koncerty choćby do Jarocina w latach 80. A zapewne wśród słuchaczy Trójki są i takie osoby. Zatem Pogo, na razie stoję, na razie patrzę. Taki tytuł piosenka miała na płycie MTV Unplugged. Właściwie ma wciąż, bo to historia, która ma swój dalszy ciąg koncertowy. Kiedy patrzę na rozkład tych koncertów, to już od drugiej połowy stycznia przez luty, marzec i widzę, że jeszcze są zaplanowane także koncerty kwietniowe. Niektóre, jak choćby ten 22 kwietnia w katowickim Nosprze, już wyprzedane. Tydzień później, 29, także w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Tomek Organek i jego zespół. Także goście specjalni, Adam Nowak, Adam Bałdych, Dawid Tyszkowski, inni wspaniali muzycy na tej płycie i na tych koncertach. No, to jest wyzwanie także dla artysty, jak spojrzeć na siebie z trochę innej perspektywy, na piosenki choćby tak doskonale znane jak Wiosna, jeden z największych hitów Organka, i nadać im kolejne życie, pokazać je z innej perspektywy. Moim zdaniem wspaniale się z tego zadania postawionego przed sobą samym Tomek Organek wywiązał na tym albumie MTV Unplugged. Serdecznie Państwu polecam jeszcze raz tę płytę i te koncerty. Myślę, że będzie ich więcej. Może jesienią kolejna odsłona tej trasy. Kto wie. 19 minut po północy był Tomasz Organek. To w kolejności mamy następnego artystę o tym samym imieniu. Non stop. Powtarzasz chcę. Wiem, że to nie koniec. Choć świat nasz wali się. Wiem, że to nie koniec. Choć sił w nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec. Czas na maj i flirt z rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na toast. piękna, już czas na jazz, na deszcz w parku, już czas na maj i flirtankiem, już czas na śpiew, na rap, na falset, już czas na bas, na beat, na tańce, już czas na to. Na tę płytę czekaliśmy długie, długie lata. Dużo się pozmieniało także u Tomka. Opowiada o tym dość dużo w wywiadach. Także będąc gościem Trójki mówił o tym, dlaczego tak długo czekaliśmy na Bailando. Ale było warto czekać na tę płytę w kwietniu i w maju. Na razie z tego co widzę artysta ma zaplanowane koncerty. Te najbliższe... Tak, dzisiaj trochę o koncertach również. Te najbliższe to 20 kwietnia Lublin, 21 Kraków, no a potem 11 maja koncert w Radiu Łódź. Potem Białystok, Toruń, Warszawa 19 i 24 maja Katowice. Na razie tyle tych zaplanowanych dat z Bailando na żywo w Polsce. Tomasz Makowiecki. Na tej płycie znalazł się jeden z najpiękniejszych duetów ostatnich miesięcy. Proszę posłuchać. Mam rację? Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Zamiast chmur w miejscu plaż. Na kontynentach. Na kontynentach w bieli alp w cieniu palm, na kontynentach i w żadnym z wielkich miast. Składa się z grób i błędu. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Zanim ustalą, że świat to tragedie, nie piękno. Ho, ho. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic tylko ciebie. Braku sił wskutek kłamstw. Na kontynentach. Mimo prób, próśb i skarg. Na jak nie mieć nic oprócz ciebie.

Dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't eat. For humanity, let him feel the love of all the human race. Touch them with a warmth, the strength of that embrace. Give me love, understanding. My children grow, my dreams come alive. Those who hear the cries of children, God will bless. Oh, yes, He will. I will always hear. Czy potrzeba specjalnego powodu, aby sięgnąć po taki utwór? Wydaje mi się, że nie. Po prostu gdzieś wyszperałem w archiwum Children of Sanchez, Checa Manjone, i pomyślałem, że dzisiaj ta muzyka dobrze nam zabrzmi w tym spotkaniu na antenie Trójki. Check Manjone, legendarny kompozytor muzyki też filmowej. I drugie nazwisko, które rzadziej pada przy okazji prezentacji tej muzyki, Don Potter. To wokalista, choć kiedy się przegląda jego dyskografię, zwłaszcza tych gościnnych jego udziałów na płytach różnych artystów, to zdecydowana większość to przypadki, kiedy Don Potter występuje jako gitarzysta akustyczny. Jako wokalista gościnnie mniej, ale no właściwie mógł zaśpiewać tylko ten jeden utwór i to właściwie już jest kawał historii muzyki. Children of Sanchez, ścieżka dźwiękowa do filmu z 1978 roku i Check Mangione oraz Don Potter. Dziś w Trójce za kwadrans pierwsza. To jeden z przykładów, jak polska muzyka ludowa może zainspirować jazzowych artystów. Krótko mówiąc, artystów bardzo otwartych na świat, na dźwięki wokół i także na różne, czasami zaskakujące instrumentarium. Joachim Menzel, jego kwintet z płyty Artisena sprzed ładnych już kilku lat. Pamiętam spotkanie z Joachimem tu w trójkowym studiu, kiedy rozmawialiśmy sobie o kulisach powstania tej płyty. Mówiąc o tym nieoczywistym instrumentarium, mam na myśli przede wszystkim lirę korbową. Tak, lira korbowa to jest instrument, który przyznają Państwo do muzyki jazzowej, spokrewnionej z jazzem, trafia nieczęsto. To zespół w składzie Weronika Plutecka skrzypce, Szymon Nika gitara, Paweł Wszołek kontrabas, Szymon Madej perkusja i lider, kompozytor Joachim Menzel właśnie na fortepianie i lirze korbowej. Przed chwilą zabrzmiał nam krakowiak F-dur, to teraz zapraszam Państwa do Poloneza, Poloneza Amol.